Londyn, Warszawa, Paryż czy Dakar. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Nowy Jork, Praga, Berlin czy Haga. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Moje dźwięki kolorowe jak cztery strony świata. Polepione dokładnie, bo lepione przez lata. Język barierą, a muzyka językiem wszechświata. Co łączy, co lepi, co różne barwy przeplata. Nieważne czy jest to symfonia, czy zwykłe strata data. Te same uczucia łączą cztery strony świata. Moja muzyka ma te same lęki, obawy. Tak samo pulsuje, płacze, czy nawołuje do zabawy. Grają we mnie różne melodie, ja to łączę w mój hip-hop. Bo muzyka jest takim esperanto, ponad wszystkimi językami. Podziałami nasłuchujesz, mówisz, znam to. Więc mieszą mnie ci, którzy próbują cię i skłócić, zamiast wspólną melodię sobie nucić. Ja mówię, muzyka jest językiem wszechświata. Zakopcie topory wojenne, którymi wymachujecie przez lata. Londyn, Warszawa, Paryż czy Dakar. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Nowy Jork, Praga, Berlin czy Haga. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Bo muzyka jest językiem wszechświata. 2-3-0, Petero, a muzyka językiem świata. Międzyludzki stosunku tworem przyjaźni szata. To dźwięki brzmienia, tony łączą ludzi jak 20 bronxów krata. Rytm jednakowy, warty wysłuchania. Muzyka łączy ludzi różnych kultur, różnego wyznania. Dusza lirycznie, muzycznie nastrojona. Potrzebuje kontaktu z ludźmi swoistego patrona. Twórcy, który połączy różne gusta estetyczne. Tworzy połączenie myślowe, wręcz mistyczne. Jakim jest rytm życia? Co powiedzieć chcę do świata? Nie mam nic do ukrycia. Mówię w postaci dźwięków odzwierciedlających duszę artysty. Nie da się tego wyrazić w postaci statystyk. Słowami, całymi zdaniami, co można przedstawić kilkoma nutami. Co więcej, muzyka kreatywnie cię rozwija. Sprawia, że poszukujesz, z ludźmi o tym nawijasz. Pewnie, że można słuchać hip-hopu w klubie, a w domu disco. Dla mnie to mija się z celem, cel jest daleko, a nie blisko. To już twój wybór, co reprezentujesz swoją osobą. Czy muzyka jest dla ciebie duszą, czy ozdobą? Londyn, Warszawa, Paryż czy Dakar. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Nowy Jork, Praga, Berlin czy Haga. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Aha, a tak. Hałasy z ulicy i zatłoczone metrostacje. Dźwięki, szumy, skrzyty winylowej płyty. Moja głowa pełna dźwięków i trzasków. Polepione dźwięki, bynajmniej nie dla gorących oklasków. Wibruje membrana, niesie dźwięki gdzieś hen. Pusta biała ściana, budzą mnie, bo czas przerwać sen. Jak komon, gdy lepiej dźwięki uruchamiam swój szósty zmysł. Jak Derut, czuję podwyższony poziom adrenaliny. Tak jak Mos Def, robię muzykę, a nie stroję groźne miny. Jak John Coltrane na saksofonie, ja improwizuję słowem. Na posklejanym bicie, nie z żywym zespołem. Jak drive, ja kopię dźwięki w inną przestrzeń, by dotrzeć do ciebie przez głośników membrany. Niech leci dźwięk pourywany, z mocnym bitem posklejany. Kiedy tyle dźwięków wokół mnie, ja czuję się jak pijany. Tak pozytywnie nastrojony na cały nowy dzień. Jest tyle dźwięków do wykorzystania, a tyle słów do pozlepiania. Tyle historii do opowiadania, tyle sytuacji do obserwowania. Ja tu jestem, niczego nie przepuszczę. Bity moją liryką obtłuszczę, a tym co psują smak, nigdy nie odpuszczę. Aha, a nigdy nie.